Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. Константа не злякав тон запрошення на матеріалізацію, яке він отримав від місіс Рамфорд. Констант був чоловіком, а місіс Рамфорд – жінкою, і він був певний, що матиме нагоду продемонструвати свою безумовну вищість. Вінстон Найлс Рамфорд був чимось зовсім іншим – морально, просторово, соціально, статево і електрично. Усмішка та рукостискання Вінстона Найлса Рамфорда розібрали високу Константову думку про себе так само ефективно, як різноробочі на карнавалі розбирають чортове колесо. Констант, який запропонував свої послуги посланця Богові, тепер запанікував перед доволі помірною Рамфордовою величчю. Констант почав порпатися у своїй пам'яті, шукаючи колишні докази власної величі. Він порпався у своїй пам'яті, наче злодій у гаманці іншої людини. Констант знайшов серед спогадів потріпані й забляклі знімки всіх жінок, яких він мав. Абсурдні документи, що підтверджували його власність на ще абсурдніші підприємства. Свідчення, які приписували йому чесноти й переваги, що могли бути лише у 3 мільярдів доларів. Там навіть знайшлася срібна медаль на червоній стрічці, якою Константа нагородили за 2-е місце в потрійному стрибку на легкоатлетичних змаганнях у приміщенні в університеті Віргінії. А Рамфорд не припиняв усміхатися. Щоб продовжити аналогію зі злодієм, який порпається у гаманці іншої людини, Констант зірвав усі шви своєї пам'яті, сподіваючись знайти таємний відділ з чимось справді цінним. Не було там таємного відділу, нічого цінного. Все, що залишилося у Константа – лушпиня його пам'яті, розпорені обвислі клаптики. Древній дворецький дивився на Рамфорда як на божество, улесливо і по-гротескному сміхаючись, як стара баба, що позує для картини з Мадонною. «Хазяїн», – проблеяв він, – «молодий хазяїн». «Я можу читати ваші думки, ви ж знаєте це», – сказав Рамфорд. «Можете», – покірно відповів Констант. «Найлегша річ у світі», – підтвердив Рамфорд. У нього в очах з'явився вогник. «Ви непогана людина, розумієте?» – додав він. «Особливо, коли забуваєте, хто ви». Він зайторкнувся Константової руки. Це був жест політика, вульгарний, розрахований на публіку жест чоловіка, який у приватному житті серед собі рівних здригнувся від самої лише думки, що потрібно когось торкнутися. «Якщо для вас так важливо на цьому етапі наших стосунків відчувати якусь вищість наді мною», люб'язно сказав він Константові, «подумайте про це. Ви можете мати дітей, а я ні». Тепер він повернувся спиною до Константа і повів його через ряд величних палат. На одній він зупинився і наполіг, щоб Констант віддав належне великій картині, намальованій олійними фарбами, яка зображала маленьку дівчинку, що тримає вішки доглянутого білого поні. Маленька дівчинка була одягнена в білий капелюх, білу накрохмалену сукню, білі рукавички, білі панчохи та білі черевички. Вона була найчистішою, найхолоднішою білою дівчинкою, яку Малахія Констант коли-небудь бачив. На її обличчі був дивний вираз, і Констант вирішив, що вона хвилюється, щоб не забруднитися. «Гарна картина», – сказав Констант. «Було б справжнім лихом, якби вона впала в калюжу, правда ж?» – запитав Рамфорд. Констант непевно всміхнувся. «Моя дружина в дитинстві», – різко завершив Рамфорд і повів Константа далі. Коридором вони дійшли до маленької кімнати, що була не більше за комірчину для віників. Вона мала 3 метри завдовжки, 2 завширшки, а стеля в ній, як і в інших кімнатах, мала 7 метрів. Кімната була схожа на димохід. У ній було 2 крісла. «Архітектурне непорозуміння», – сказав Рамфорд, зачиняючи двері і дивлячись угору. «Перепрошую», – запитав Констант. «Це кімната», – сказав Рамфорд. Він повів правою рукою, зобразивши цим жестом спіральні сходи. «Це була одна з небагатьох речей, яких я справді хотів від усього серця, коли був хлопчиком, таку маленьку кімнату». Він кивнув головою у напрямку полиць на висоті 2 метрів на стіні над вікном. Полиці були справді гарно зроблені. Над ним висіла дерев'яна планка з блакитним написом «Скіпів музей». Скіпів музей був музеєм посмертних решток – ендоскелетів та екзоскелетів, мушель, коралів, кісток, хрящів і хітонів, залишків і недоїдків, останків давно померлих душ. Більшість цих екземплярів дитина, напевне, скіп, могла легко знайти на пляжах і в лісах Ньюпорта. Деякі, очевидно, були дорогими подарунками дитині, що мала екстраординарний інтерес до біології. Головним серед цих подарунків був цілий скелет дорослого чоловіка. Також там була порожня броня броненосця, опудало Додо і довгий спіральний бивень нарвала, до якого скіп приліпив жартівливу бірку з написом «Ріг єдинорога». «Хто такий скіп?» – запитав Констант. «Скіп – це я», – відповів Рамфорд. «Був ним». «Я не знав», – сказав Констант. «Мене знали під цим іменем лише мої рідні», – додав Рамфорд. «Хм», – відреагував Констант. Рамфорд сів в одне з двох крісел і порухом руки запросив Константа сісти в друге. «Англи також не можуть. Ви знали це?» – запитав Рамфорд. «Що не можуть?» – перепитав Констант. «Мати дітей», – відповів Рамфорд. Він запропонував Константові сигарету і закурив сам, вставивши свою в довгий кістяний мундштук. «Вибачте, що моя дружина не дуже налаштована, щоб зійти познайомитися з вами», – сказав він. «Це вона не вас уникає, а мене». «Вас?» – здивувався Констант. «Так, звичайно», – підтвердив Рамфорд. «Вона мене не бачила від часу моєї першої матеріалізації». Він сумно усміхнувся. «Одного разу вистачило». «Мені шкода», – сказав Констант. «Я не зовсім розумію». «Їй не сподобалося майбутнє, яке я бачу», – пояснив Рамфорд. «Воно їй здалося дуже невтішним, навіть та дещиця, яку я розповів про її майбутнє. Більше вона не хоче його чути». Він сперся на спинку крісла і глибоко зітхнув. «Повірте мені, містере Константе», – додав він привітно. «Невдячна це справа – розказувати людям, що всесвіт, в якому вони живуть, такий непростий і суворий». «Вона написала, що ви сказали їй запросити мене», – сказав Констант. «Вона отримала цю інструкцію від Дворецького», – продовжив Рамфорд. «Це я підбурив її запросити вас, інакше б вона цього не зробила. Можете взяти до уваги. Єдиний спосіб змусити її щось зробити – це сказати, що в неї не вистачить на це сміливості. Звичайно, ця техніка не завжди спрацьовує. Я міг би зараз надіслати їй повідомлення, що вона не зможе наважитися побачити своє майбутнє, і вона б відповіла, що я правий». «Ви справді можете бачити майбутнє?» – запитав Констант. Шкіра на його обличчі натягнулася, стала ніби з пергаменту. Долоні спітніли. «Якщо говорити пунктуально, то так», – сказав Рамфорд. «Коли я залетів на своєму космічному кораблі у хроносинкластичну інфундибулу, мене миттєво осінило. Все, що коли-небудь було, буде, а все, що коли-небудь буде, завжди було». Він знову всміхнувся. «Це знання робить пророкування не таким уже й чарівним. Передбачення стають найпростішим, найочевиднішим, що тільки можна уявити». «Ви розповіли своїй дружині все, що з нею має статися?» – спитав Констант. Це було побіжне запитання. Константа не обходило, що має статися з Рамфордовою дружиною. Він жадав почути новини про себе. Запитуючи Рамфорда про його дружину, він лише намагався здаватися скромним. «Ну, не все», – відповів Рамфорд. «Вона не дала мені розповісти їй усе. Та дещиця, яку я їй розповів, зіпсувала їй апетит до того, щоб почути більше». «А, ясно», – сказав Констант, хоча йому і не було ясно. «Так», – привітно продовжив Рамфорд. «Я сказав їй, що ви одружитеся одне з одним на Марсі». Він знизав плечима. «Ну, не зовсім одружитися», – додав він. «Марсіани вас розводитимуть, як тварин на фермі». Вінстон Найлс Рамфорд був представником єдиного справжнього американського класу. Цей клас був справжнім, бо його межі були чітко окреслені вже два століття, окреслені для кожного, хто розумівся на визначеннях. Кожен десятий американський президент походив з Рамфордового невеликого класу, звідти ж чверть американських дослідників, третина губернаторів Східного узбережжя, половина професійних орнітологів, три чверті видатних яхтсменів та практично всі виконавці великої опери. Це був клас, який вирізнявся відсутністю шарлатанів у своєму колі, за винятком політичних. Політичне шарлатанство було засобом здобуття посади, і воно ніколи не переходило в особисте життя. Здобувши посаду, представники цього класу ставали винятково відповідальними. Якщо Рамфорд і звинуватив марсіану тому, що вони розводили людей як тварин на фермі, то ні в чому більшому за те, чим займався його клас. Сила його класу певною мірою залежала від правильного управління грошима, але більше від цинічно розрахованих шлюбів, у яких важливим було лише, якого сорту будуть їхні діти. Здорові, привабливі, мудрі діти були вінцем бажань. Найкомпетентнішим, хоча й занудним аналізом Рамфордового класу, є, поза сумнівом, американські царі-філософи Вольфганга Кіттріджа. Саме Кіттрідж довів, що цей клас насправді був однією сім'єю, чиї хвости охайно ховалися в осердя кровного споріднення за посередництва шлюбів між двоюрідними родичами. Наприклад, Рамфорд та його дружина були чотириюрідними братом і сестрою і на дух одне одного не переносили. І коли Кіттрідж зробив діаграму Рамфордового класу, та нагадувала не що інше, як твердий кулеподібний вузол, відомий як мавпячий кулак. Вольфганг Кіттрідж часто плутався у своїх американських царях-філософах, коли намагався виразити атмосферу Рамфордового класу словами. Як і будь-який університетський професор, яким був Кіттрідж, він вишукував тільки великі слова. І, не знайшовши відповідників, створив цілу купу нових, здебільшого незрозумілих і неперекладних. З усього кіттріджевого жаргону лише один термін стали вживати в розмовній мові. Цей термін – не невротична відвага. Саме ця відвага, звичайно ж, понесла Вінстона Найлза Рамфорда в космос. Це була щира відвага, позбавлена не лише жадоби, слави та грошей, але й будь-яких поривів, якими керуються невдахи чи безпросвітні дурні. Між іншим, є два виразні звичайні слова, які б чудово згодилися замістити усього кіттріджевого жаргону. Ці слова – стильно і доблесно. Коли Рамфорд став першою людиною, яка придбала приватний космічний корабель, заплативши за нього 58 мільйонів доларів з власної кишені, це було стильно. Коли всі земні уряди оголосили про призупинення всіх космічних досліджень через хроносинкластичну інфундибулу, а Рамфорд, що він летить на Марс, це було стильно. Коли Рамфорд заявив, що бере з собою великого пса, так ніби космічний корабель був лише вишуканим спортивним автомобілем, а політ на Марс не більше, ніж поїздка по магістралі Коннектикуту, це було стильно. Коли ніхто не знав, що станеться, якщо космічний корабель пролетить через хроносинкластичну інфундибулу, а Рамфорд взяв курс прямо в її центр, це було і справді доблесно. Ось порівняння Малахії Константа з Голлівуда і Вінстона Найлза Рамфорда з Ньюпорта та Вічності. Все, що робив Рамфорд, він робив стильно, так що все людство мало добрий вигляд. Все, що робив Констант, він робив модно, агресивно, голосно, інфантильно, марнотратно, так що він саме все людство мали поганий вигляд. Констант брязкав відвагою, але ця відвага і близько не була не невротичною. Кожен вияв його відваги мотивувався злостивістю і стимулами малої дитини, через які категорія страху здавалася справді мізерною. Почувши від Рамфорда, що він має паруватися з його дружиною на Марсі, Констант подивився на музей решток на одній зі стін. Судомним рухом він зімкнув руки на грудях. Констант декілька разів прокашлявся. Тоді тонко щось просвистів. Звук утворювався між язиком та піднебінням. Назагал він нагадував чоловіка, що чекає, доки минеться жахливий біль. Він заплющив очі і втягнув повітря крізь стиснені зуби. «Ну і ну, містере Рамфорде», – сказав він тихо. Тоді розплющив очі. «Марс», – перепитав він. «Марс», – повторив Рамфорд. «Звичайно, це не ваш кінцевий пункт призначення, як і Меркурій». «Меркурій?» – перепитав Констант. Він якось недоречно крякнув, вимовляючи цю чудову назву. «Ваш кінцевий пункт призначення – Титан», – сказав Рамфорд. «Але ви побуваєте на Марсі, Меркурії і знову на Землі, перед тим, як потрапите туди». Важливо зрозуміти, на якому етапі історії пунктуального дослідження космосу перебувало людство, коли Малахія Констант отримав новину про свої майбутні подорожі на Марс, Меркурій, Землю і Титан. Загальні настрої на Землі стосовно дослідження космосу нагадували загальні настрої в Європі стосовно дослідження Атлантичного океану в доколумбові часи. Однак були і вагомі відмінності. Монстри, які розділяли дослідників космосу та їхні наміри, були не вигадані, а численні, жахливі, різноманітні й руйнівні, всі до одного. Вартість навіть незначної експедиції розорила б більшість націй. Їй було цілком зрозуміло, що жодна експедиція не збагатить її спонсорів. Якщо коротко, ґрунтуючись на здоровому глузді та найкращій науковій інформації, про дослідження космосу не можна було сказати нічого доброго. Вже давно минув той час, коли одна країна могла здаватися славетнішою, аніж друга, завдяки жбурлянню важких об'єктів у ніщоту. Галактичний космічний флот, корпорація, яку контролював Малахія Констант, по суті отримала останнє замовлення на такий експонат. Ракету 100 метрів заввишки і 12 метрів у діаметрі. Її навіть збудували, але наказ запускати так і не надійшов. Корабель назвали просто «Кит». Його обладнали житловими приміщеннями на 500 пасажирів. Відкриття хроносинкластичних інфундибул раптово зупинило цей проєкт. Їх відкрили математично, на основі аномальних маршрутів безпілотних літальних апаратів, які, очевидно, запустили в космос ще перед тим, як туди полетіла людина. Фактично, відкриття хроносинкластичних інфундибул сказало людству, чому це ви думаєте, що ви кудись полетите? Все це сталося ніби на замовлення американських проповідників-фундаменталістів. Вони випередили філософів і істориків, та й усіх решту, щоб ширити знання про раптовий кінець ери космосу. За 2 години після відкликання запуску кита на невизначений термін, преподобний Бобі Дентон проповідував у своїй церкві Христового походу любові у Вілінгу, Західна Віргінія. «Тоді зайшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовив Господь, оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож хоч що вони задумають, не буде їм важко зробити. Отож, зійдімо на низ і помішаємо там їхню мову, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому-то названо його Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі». Бобі Дентон розмістив своїх слухачів на сяючій сковороді, приправив їх любов'ю і почав обсмажувати розпеченим вугіллям їхніх власних гріхів. «Хіба тепер не настали біблійні часи?» – запитував він. «Хіба ми не збудували зі сталі й гордині мерзенність значно вищу, аніж Вавилонська вежа давніх часів? І хіба не захотіли ми, як ці будівничі давнини, видертися по ній прямісінько на небо? І хіба нам не казали щоразу, що мова науковців міжнародна? Вони всі вживають ті самі слова з латині і грецької, називаючи ними різні речі. І всі вони говорять мовою чисел». Дейтонові здавалося, що це особливо викривальний доказ, і хрестоносці любові понуро згодилися, хоч і не зрозуміли до ладу чому. «То чого ми тепер скиглимо від подиву і болю, коли Бог каже нам те, що він сказав людям, які зводили Вавилонську вежу? Ні, збирайтеся звідси, не потрапите ви на небо, і нікуди ви не потрапите на тій своїй штукенці. Росія, ви чули? Припиніть балакати мовою науки одне з одним. Хай що ви задумаєте? Не буде вам важко зробити, якщо продовжите говорити одне з одним мовою науки. А я не хочу цього. Я, твій Господь Бог Всевишній, хочу, щоб вам було важко зробити задумане, щоб ви припинили думати про свої дурні вежі й ракети до неба, а почали думати про те, як стати найкращими сусідами та чоловіками, і дружинами, і доньками, і синами. Не шукайте спасіння у ракетах, шукайте у своїх домівках і церквах». Бобі Дентон захрип і стишив голос. «Ви хочете полетіти в космос? Бог уже дав вам найпрекрасніший космічний корабель, який лише міг створити. Так, швидкість. Ви хочете швидкості. Той корабель, який дав вам Бог, летить зі швидкістю 100 тисяч кілометрів на годину. І продовжить летіти з цією швидкістю вічність, якщо так захоче Бог. Ви хочете космічний корабель, який би ніс людей у комфорті? Ви його маєте. Він нестиме не лише одного багатія і його пса, чи 5 людей, чи 10. Ні. Бог не жмот. Він дав вам корабель, який несе мільярди чоловіків, жінок і дітей. Так, і вони не мусять сидіти пристебнуті у своїх кріслах чи надягати собі на голову скляну банку. Ні, не на Божому космічному кораблі. Народ Божого корабля може піти собі поплавати, прогулятися сонячного дня і грати в бейсбол чи кататися на ковзанах, або навіть поїхати з рідними на сімейному автомобілі в неділю після церкви на пікнік зі смаженою куркою. Бобі Дентон кивнув. «Так», – сказав він. «А якщо хтось думає, що Бог скупий, бо поставив щось там у космосі і не дає нам полетіти туди, просто нагадайте йому про той космічний корабель, який Бог нам уже дав. І нам не треба купувати паливо для нього або перейматися, чим його заправити. Ні, Бог про це все турбується. Бог сказав нам, що ми маємо робити на цьому чудовому космічному кораблі. Він написав правила, розумні кожному. Нам не треба бути фізиком чи великим хіміком, чи Альбертом Ейнштейном, щоб їх зрозуміти. Ні, він не дав нам цілої купи правил. Я чув, щоб запустити кита, їм довелося провести 11 тисяч окремих перевірок, щоб упевнитися, що він полетить. чи відкривається цей клапан, чи той клапан закритий, а цей дріт туго натягнутий, а той бак повний, і далі, аж 11 тисяч разів, щоб усе перевірити. Тут, на Божому космічному кораблі, Бог нам дав тільки 10 речей, які треба перевірити. І не задля якоїсь коротенької подорожі до якихось там великих мертвих, отруєних камінюк у космосі, а задля мандрівки до Царства Небесного. Подумайте про це. Де ви воліли бути завтра? На Марсі чи в Царстві Небесному? Ви знаєте, що перевірять на Божому круглому зеленому космічному кораблі? Нагадати вам? Ви хочете почути Божий відлік до старту? Хрестоносці любові закричали, що так. 10, сказав Бобі Дентон. Не задихатимеш на дім ближнього твого, не жадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, ані чого-небудь, що належало ближньому твоєму. Ні, закричали хрестоносці любові. 9, сказав Бобі Дентон. Не свідкуватимеш неправдиво на ближнього твого. Ні, закричали хрестоносці любові. 8, сказав Бобі Дентон. Не крастимеш? Ні, закричали хрестоносці любові. 6, сказав Бобі Дентон. Не вбиватимеш? Ні, закричали хрестоносці любові. 5, сказав Бобі Дентон. Шануєш свого батька і матір свою? Так, закричали хрестоносці любові. 4, сказав Бобі Дентон. Додержуватимешся дня суботнього, святкуючи його? Так, закричали хрестоносці любові. 3, сказав Бобі Дентон. Не вимовлятимеш імені Господа, Бога твого, надаремно? Ні, закричали хрестоносці любові. 2, сказав Бобі Дентон. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира? Ні, закричали хрестоносці любові. 1, сказав Бобі Дентон. Не буде в тебе інших богів, окрім одного правдивого Господа твого Бога? Ні, закричали хрестоносці любові. Старт, радісно прокричав Бобі Дентон. Раю, ми летимо тобі назустріч. Стартуйте, діти, і амінь. Ну, промимрив Малахія Констант там у кімнаті димоході під сходами в Ньюпорті. Здається, посланцем нарешті скористаються. Що ви сказали? Запитав Рамфорд. Моє ім'я, воно означає вірний посланець, відповів Констант. А яке послання? Вибачте, сказав Рамфорд, я не знаю нічого про послання. Він допитливо підняв голову. Хтось вам щось говорив про послання? Констант повернув свої долоні до гори. Ну ось, заради чого все це? Крізь які труднощі я маю пройти, щоб добратися до Тритона? Титана, поправив його Рамфорд. Титан, Тритон, сказав Констант. Якої холери мені летіти туди? Холера була слабким, манірним, бойскаутівським словом для Константа, і він не одразу зрозумів, чому вжив його. Холера, так казали космічні кадети по телевізору, коли метеорит зносив контрольну панель, або коли навігатор виявлявся космічним піратом з планети Циркон. Він став. «Якого біса мені летіти туди?» «Ви полетите, я обіцяю», – сказав Рамфорд. Констант перейшов до вікна. Частково його зухвала впевненість поверталася до нього. «Кажу вам тут і тепер», – промовив він. «Я нікуди не полечу». «Шкода це чути», – сказав Рамфорд. «Я що, маю щось для вас зробити, коли доберусь туди?» – запитав Констант. «Ні», – відповів Рамфорд. «Тоді чому вам шкода?» – знову запитав Констант. «Що вам з цього?» «Нічого», – сказав Рамфорд. «Мені шкода лише вас. Ви багато втратите». «Наприклад», – поцікавився Констант. «Ну, наприклад, найприємніший клімат, який лише можна уявити», – сказав Рамфорд. «Клімат», – презирливо вимовив Констант. «З власними будинками в Голлівуді, у долині Кашмір, Капулько, Манітобі, Таїті, Парижі, Бермудах, Римі, Нью-Йорку та Кейптауні. Для чого мені покидати землю в пошуках кращого клімату?» «На Титані є не тільки клімат», – сказав Рамфорд. «Жінки Титана, наприклад, найкрасивіші створіння між Сонцем і Бетельгейзе». Констант голосно зареготав. «Жінки», – сказав він. «Ви думаєте, у мене проблема з тим, щоб мати гарних жінок? Ви думаєте, я зголоднів за любов'ю, і єдиний для мене спосіб дістатися гарної жінки – це залізти в ракету і помчати до якогось супутника Сатурна? Ви жартуєте? У мене були такі красуні, що будь-хто між Сонцем і Бетельгейзе сів би та й розривівся, якби ці жінки хоча б привіталися з ним». Він вийняв гаманця і витягнув звідти світлину свого останнього завоювання. Без сумніву, дівчина на фотографії була красунею приголомшливої зовнішності. Вона була міс зони Панамського каналу і віце-міс Всесвіт, а насправді значно красивіша за переможницю конкурсу. Просто судді злякалися її краси. Констант подав фотографію Рамфордові. «А таке в них є на Титані?» – запитав він. Рамфорд чимно роздивився фотографію і віддав її. «Ні», – відповів він, – «таких на Титані нема». «Ну ось», – сказав Констант, відчувши, що повертає контроль над своєю долею. «Клімат, гарні жінки, що ще?» «Більше нічого», – м'яко підсумував Рамфорд. Він знизав плечима. «А, твори мистецтва, якщо вам подобається мистецтво». «У мене найбільша приватна колекція мистецтва у всьому світі», – похвалився Констант. Цю знамениту колекцію мистецтва Констант успадкував. Колекцію зібрав його батько, або радше агенти його батька. Вона була розкидана по музеях всього світу, кожен твір чітко підписаний. Частина Константової колекції. Колекцію було зібрано і так укладено за рекомендацією директора відділу зв'язків з громадськістю компанії Magnum Opus Incorporated, корпорації, яка займалася лише Константовими справами. Метою колекції було довести, якими щедрими, корисними і чутливими можуть бути мільярдери. Колекція також виявилася причудовою інвестицією. «З мистецтвом все зрозуміло», – сказав Рамфорд. Констант хотів було покласти фотографію міс зони Панамського каналу в свій гаманець, але відчув, що тримає не одну фотографію, а дві. Зі світлиною міс зони Панамського каналу була ще одна. Він подумав, що це знімок попередниці міс зони Панамського каналу, і вирішив і його показати Рамфордові, показати, яку божественну кралю він відправив у відставку. «Ось ще одна», – сказав Констант, подаючи другу фотографію Рамфордові. Рамфорд не поворухнувся, щоб взяти її, навіть не глянув на неї. Натомість він дивився Константові в очі, і на його обличчі грала широка, пустотлива усмішка. Констант подивився на знехтовану фотографію. Він побачив, що це не фотографія попередниці міс зони Панамського каналу. Її підсунув Рамфорд. Незвичайна світлина, хоча її поверхня й була глянцева, а поля – білі. Між полями лежала мерехтлива глибина. Ефект був такий, ніби чотирикутне скло поклали на поверхню чистої, мілкої коралової затоки. На дні цієї нібито коралової затоки були три жінки. Одна біла, друга золота, третя коричнева. Вони дивилися на Константа, благаючи його прийти до них і довершити коханням. Їхня краса відрізнялася від краси міс зони Панамського каналу, так як сонячне сяйво відрізняється від мерехтіння світлячка. Констант знову занурився у своє крісло. Йому довелося відвести погляд від усієї цієї краси, щоб не розплакатися. «Можете залишити собі цю фотографію, якщо хочете», – запропонував Рамфорд. «Вона поміститься у ваш гаманець». Констант не знав, що сказати. «Моя дружина все ще буде з вами, коли ви дістанетеся Титана», – додав Рамфорд. «Але вона не заважатиме вам гарно проводити час з цими трьома юними леді. Ваш син також буде з вами, але він матиме такі ж ліберальні погляди, як і Беатріс». «Син?» – перепитав Констант. У нього не було сина. «Так, чудовий хлопчина. Його звати Хроно», – сказав Рамфорд. «Хроно?» – запитав Констант. «Марсіанське ім'я», – відповів Рамфорд. «Він народжений на Марсі. Від вас та Беатріс». «Беатріс?» – знову запитав Констант. «Моя дружина», – нагадав Рамфорд. Він став доволі прозорим. Його голос також ставав металевим, ніби лунав з дешевого радіо. «Всяка всячина літає тут і там, хлопче», – сказав він, – «з посланнями і без них. Це хаос, і тут не може бути помилки, бо Всесвіт тільки народжується. Це велике об'явлення, яке дає світло і тепло і рух, і яке штовхає вас звідси туди». «Передбачення, передбачення, передбачення», – мріливо промовив Рамфорд. «Ще щось розказати вам? О, так-так-так. Це ваш син, хлопчина на ім'я Хроно. Хроно знайде маленьку металеву пластинку на Марсі», – сказав Рамфорд. «І він назве її своїм щасливим талісманом. Не зводьте очей з цього щасливого талісмана, містере Константе. Він неймовірно важливий». Вінстон Найлс Рамфорд зникав повільно, починаючи з кінчиків пальців і завершуючи усмішкою. Усмішка ще якийсь час висіла в повітрі після того, як решта вже зникла. «Побачимося на Титані», – сказала усмішка. А тоді зникла і вона. Закінчилося Монкріфе. Місіс Вінстон Найлс Рамфорд покликала Дворецького згори спіральних сходів. «Так, мем, він пішов», – сказав Дворецький. «І собака також». «А мій Констант?» – запитала місіс Рамфорд. Запитала Біатріс. Вона поводилася як неповносправна. Хиталася, часто кліпала очима, і її голос звучав, наче вітер у верхівках дерев. На ній був довгий халат, складки якого утворювали спіраль у напрямку проти годинникової стрілки, що гармонійно збігалося з білими сходами. Шлейф халата каскадом спадав із верхньої сходинки. Так Беатріс стала продовженням архітектури особняка. Найбільше в цьому видінні виділялася її висока пряма постать. Риси її обличчя були неважливі. Гарматне ядро на місці її голови так само пасувало б до цієї величезної композиції. Але обличчя Беатріс мала досить цікаве. Можна сказати, що вона була як воїн-індіанець з випнутими передніми зубами. Але навіть коли б хтось і сказав це, він мав би додати, що все одно вона була чарівною. Її лице, як і лице Малахії Константа, було особливим. Одним у своєму роді. Дивовижна варіація знайомої теми. Різновид, який змушував вас замислитися. Так було б справді гарно, якби зовнішність людей була ще й такою. Беатріс зробила зі своїм обличчям те саме, що зробила б будь-яка проста дівчина. Вона нанесла на нього гідність, страждання, розум і звабливий штрих стервозності. «Так», – сказав Констант знизу, – «той містер Констант ще тут». Він стояв на виду, спершись на колону в арці, яка виходила на вестибюль. Але був так низько всій композиції, що загубився серед архітектурних деталей і став майже невидимим. «О», – сказала Беатріс, – «доброго вам здоров'я». Це було дуже вихолощене привітання. «І вам доброго здоров'я», – відповів Констант. «Я можу лише закликати до ваших манер джентльмени», – продовжила Беатріс, «і просити вас не поширювати історію вашої зустрічі з моїм чоловіком направо і наліво. Я добре розумію, якою великою, напевне, є спокуса всім про все розповісти». «Так», – сказав Констант, – «я міг би продати цю історію за великі гроші, оплатити кредит за садибу і стати міжнародно відомим. Я міг би стати за панібрата з великими і напіввеликими світу цього, і навіть виступати перед коронованими особами Європи». «Ви мені вибачте», – сказала Беатріс, – «якщо я не оціню сарказму і інших видатних нюансів вашої безсумнівно відомої дотепності, містере Константе. Мені завжди недобре від цих візитів мого чоловіка». «Ви з ним більше не бачитеся, це правда?» – запитав Констант. «Я бачилася з ним під час його першої матеріалізації», – відповіла Беатріс. «І цього вистачило, щоб мені було зле до кінця моїх днів». «Мені він дуже сподобався», – зауважив Констант. «Божевільні іноді не позбавлені свого шарму», – сказала Беатріс. «Божевільні?» – перепитав Констант. «Як світська людина, містере Константе», – пояснила Беатріс. «Чи не подумали б ви, що кожен, хто формує такі складні і надзвичайно малоймовірні передбачення, трохи з'їхав з глузду?» «Ну», – сказав Констант, – «хіба аж так божевільно казати людині, яка отримала доступ до найбільшого космічного корабля усіх часів, що він полетить у космос?» Новина про доступність космічного корабля Константові аж так стривожила Беатріс, що вона зробила крок назад, відійшовши від спіралі сходів, що піднімалися вгору. Цей маленький крок перетворив її на те, чим вона й була – налякану самотню жінку у величезному будинку. «То ви маєте космічний корабель?» – спитала вона. «Компанія, яка належить мені, має один у своєму розпорядженні», – відповів Констант. «Ви ж чули про кита?» «Так», – сказала Беатріс. «Моя компанія продала його уряду», – продовжив Констант. «Я думаю, що вони були б у захваті, коли б хтось викупив його в них за 5 центів на доларі». «Успіху вам у вашій експедиції», – побажала Беатріс. Констант вклонився. «Успіху вам у вашій», – сказав він. Він пішов, не сказавши більше ні слова. Коли перетинав яскравий зодіак на підлозі вестибюля, йому здалося, що спіральні сходи тепер рухалися донизу, а не вгору. Констант став найнижчою точкою на самому дні круговороту долі. Вийшовши з дверей, він з радістю усвідомив, що забрав із собою весь апломб рамфордовського особняка. Оскільки було визначено наперед, що він і Беатріс мають знову зійтися, щоб у них народилася дитина на ім'я Хроно, Констант не відчував себе зобов'язаним, щоб залицятися до неї чи навіть надіслати їй листівку з побажанням швидкого одужання. Він собі може й далі займатися своїми справами, гадав він. А зарозуміла Беатріс сама попроситься до нього, як і будь-яка інша фіфа. Він сміявся, коли знову начепив темні окуляри та фальшиву бороду і вийшов через маленькі залізні двері у стіні. Лімузин уже чекав на нього, як і натовп. Поліція зробила вузький коридор до дверей автівки. Констант квапливо пройшов цим проходом. Стежка закрилася, як Червоне море за синами Ізраїлю. Вигуки юрби, які злилися воєдино, були колективним плачем обурення і болю. Нічого не отримавши, юрба, які нічого й не обіцяли, почувалася ошуканою. Чоловіки й хлопці почали розгойдувати Константового лімузина. Водій вімкнув першу передачу, і машина поповзла через море розгніваної плоті. Якийсь лисий чоловік замахнувся на Констатове життя гот-догом, вдарив ним по вікну, вивернув булочку, зламав сосиску, залишив на склі сонечко з приправ та гірчиці. «Ох-ох-ох!» – кричала приваблива молода жінка і показувала Константові те, що вона, напевно, ніколи раніше не показувала іншому чоловікові. Вона показала йому, що замість двох верхніх передніх зубів у неї були протези. Вона зняла ці протези із щелепи. Вона скреготіла, наче відьма. Якийсь хлопчина виліз на капот, загороджуючи водієві огляд. Він зірвав двірники з вітрового скла і кинув їх у натовп. 45 хвилин пішло на те, щоб лімузин дістався до краю натовпу. Там уже не було ненормальних, були майже адекватні. Лише там вигуки стали розбірливі. «Скажи нам», – кричав якийсь чоловік, не розлючений, а просто знучений. «Ми маємо право», – кричала якась жінка. Вона показувала Константові двох чудових дітей. Інша жінка повідомила Константові, на що саме натовп мав право. «Ми маємо право знати, що відбувається!» – кричала вона. Цей бунт, отже, був лише вправлянням у науці й теології. Живі шукали підказок, у чому ж полягає сенс життя. Водій, побачивши нарешті перед собою вільну дорогу, витис педаль газу. Лімузин загув у долину. На дорозі спалахнув рекламний щит. На ньому було написано: «В неділю візьмемо з собою друга до церкви, яку ми оберемо».